sklepach i na mediaexpert.pl. MediaExpert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie apelacja po wyroku dla tych, którzy śmiertelnie pobili 38-latka na Lubelszczyźnie. Zapowiedział to minister sprawiedliwości, według którego kary są za niskie. Są ostrzeżenia dla kierowców od synoptyków. W nocy na drogach na południu kraju ma być bardzo ślisko. Irańskie władze zapowiadają odwet za atak na Gassema Sulejmaniego. Za chwilę powiemy, kim był zabity przez Amerykanów generał. Polecenie skierowania apelacji po wyroku dla sprawców śmiertelnego pobicia we wsi Bzite wydał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przypomnijmy, kilka dni temu sąd skazał dwóch mężczyzn na 5 i 4 lata więzienia za śmiertelne pobicie 38-latka. Mężczyzna, jadąc samochodem, ochlapał błotem jednego z nich i jego partnerkę. Został zamordowany na oczach dzieci będących w samochodzie. Człowiek, ojciec rodziny, człowiek o nieposzlakowanej opinii, bez jakiegokolwiek racjonalnego powodu, w sposób tak brutalny. Kazałem przeanalizować tę sprawę. Już analiza do mnie dotarła i wydałem polecenie skierowania apelacji na niekorzyść tych sprawców, odwołania do sądu wyższej instancji w kierunku zmiany oceny prawnej czynu z pobicia z skutkiem śmiertelnym na zabójstwo. Mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w TVP Info. Teraz ważne informacje dla kierowców. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północnych powiatów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także przed opadami marznącymi na południu Polski. Opady marznące pojawią się w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, w powiecie żywieckim, w śląskim, a także na Podlasiu i we wschodnich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Jeśli z kolei chodzi o wiatr, to w porywach może mieć on do 85 km na godzinę. Odwet za śmierć najważniejszego wojskowego dowódcy zapowiadają władze Iranu. Generał Gassem Sulejmani zginął nad ranem w ataku amerykańskiego drona niedaleko lotniska w Bagdadzie. Wraz z nim zginęło 5 innych osób, w tym przywódca proirańskiej bojówki w Iraku. Irańskie władze ogłosiły żałobę narodową i oświadczyły, że zabójstwo to wypowiedzenie wojny przez Stany Zjednoczone. Kim był zabity generał, o tym Wojciech Cegielski. Gassem Sulejmani od 22 lat dowodził elitarną jednostką irańskiego wojska, brygadą Al-Quds. To właśnie ona jest odpowiedzialna za wszystkie najważniejsze operacje militarne Iranu ostatnich lat. Chodzi przede wszystkim o walkę ramię w ramię z reżimem Bashara al-Assada w Syrii oraz o wzmocnienie wpływów szyickiego Hezbollahu w Libanie. Od czasu obalenia przed 17 laty Saddama Husajna, kiedy to do władzy w Bagdadzie doszli szyici, również w Iraku znacząco wzrosła rola Iranu i samego generała Sulejmaniego. W ostatnich dniach wojskowy radził nawet irackim władzom, w jaki sposób spacyfikować przetaczające się przez Bagdad protesty. Wojskowy uważany był za postać numer dwa w swoim kraju, zaraz po najwyższym przywódcy duchowym Ajatollahu Alim Chameneim. Sulejmani miał mieć swobodny dostęp do Ajatollaha i miał znać wszystkie największe sekrety irańskiej polityki. Mimo że wojskowy pozostawał w wąskim kręgu władzy, w Iranie był jednocześnie politycznym celebrytą. Pokazywał się na spotkaniach i wiecach, a gdy zaczęła się wojna w Syrii, nie ukrywał, że jeździ z osobistymi misjami do syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. 3 do 4 takich przypadków miesięcznie odnotowują oddziały dziecięce w polskich szpitalach. Chodzi o połknięcie małej bateryjki guzikowej. To szczególnie niebezpieczne, dlatego lekarze biją na alarm i proszą rodziców o zabezpieczenie tych przedmiotów. Używane do latarek, zegarków czy kalkulatorów baterie powodują podwyższanie temperatury i uszkodzenia w obrębie narządów przewodu pokarmowego. Córka połknęła taką okrągłą, małą bateryjkę z aparatu słuchowego dziadka. Zadzwoniliśmy do naszej lekarki rodzinnej i ona powiedziała natychmiast do Centrum Zdrowia Dziecka. Dzieci połykają baterie guzikowe czy pastylkowe, które mają działanie chemiczne i elektryczne. Chirurg dziecięcy, dr Krzysztof Kozłowski. Powodują przepływ prądu. One jakby się dostały do żołądka, gdzie jest kwas solny. Powodują totalne zatrucie i to jest detekcja. Profesor nauk chemicznych. Medycznych Iwona Wawer. Może być jakiś i kadmi, nikiel, więc to jest po prostu zatrucie. W jakimś zachyłku, zagięciu jelita może się zatrzymać. Kwasy przewodu pokarmowego działają. Młoda nie miała żadnych objawów. 2,5 dnia trwało czekanie, aż wreszcie bateria wyszła drogą naturalną. Ten przepływ prądu powoduje elektrolizę i uszkadza śluzówkę przewodu pokarmowego. Lekarze oceniają, że bateria powinna być usunięta z organizmu najpóźniej 2 godziny po połknięciu. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. To tylko kwalifikacje, ale możemy być chyba optymistami. 5 Polaków awansowało dziś do jutrzejszego konkursu na Bergizel, 3 w ramach turnieju 4 skoczni. W Innsbrucku najdalej i najlepiej z Polaków pofrunął Dawid Kubacki. 127 metrów dało mu 6. miejsce. Piotr Żyła był 9, a Kamil Stoch 18. Wszystkich 3 słuchaliśmy już w poprzednich serwisach, zatem teraz posłuchajmy także 47 dziś Stefana Huli. Te skoki nie wszystkie były takie, że czegoś brakowało. Najlepszy był ten drugi treningowy, ale to nie było to, co chociażby w poprzednich konkursach. No nic, trzeba o tym dniu, no już na szczęście kwalifikacja jest, trzeba o tym zapomnieć i zmienić na jutro trochę tutaj podejście do tej skoczni, bo w każdym skoku czułem podobnie, że wylatuję bez nard i musiałem tam tą pierwszą fazę się męczyć. 39 był jeszcze dziś Maciej Kota, do 50 nie załapał się Jakub Wolny. Początek konkursu na Bergizel jutro o 14. W Hiszpanii trwa 45. memoriał Domingo Barcenasa. Zapytają Państwo, kim jest ten Domingo? To zmarły przed 20 laty znany w Hiszpanii koszykarz, bejsbolista i szczypiornista. I właśnie piłki ręcznej dotyczy wspomniany memoriał, w którym gra reprezentacja Polski. Gra, a nawet już zdążyła przegrać z Rosją 25-30. Jutro o 18 mecz z gospodarzami Hiszpanami. A turniej jest przygotowaniem naszej kadry do Mistrzostw Europy. Te startują 9 stycznia. Siatkarki z kolei przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio. W Spale Polki wygrały towarzyski mecz z Azerbejdżanem 5-0, a na 5 setów umówili się trenerzy. Swoją drogą biało-czerwone z Azerkami zmierzą się jeszcze w fazie grupowej turnieju, którego stawką będzie Tokio, poza tym jeszcze z Bułgarkami i Holenderkami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, przelotnie popadać może na północy kraju. Na termometrach będzie przeważnie od -2 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w 3 rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD, teraz taniej o 500 zł. Tylko teraz w Biedronce najlepsza muzyka na karnawał. Płyty CD w cenie 19,99. Dire Straits, The Police, Guns N' Roses, The Cure, Bon Jovi, Abba i wiele innych. Najlepsza muzyka na karnawał już w Biedronce. Oferta ważna od 27 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że po 21 też się dobrze słyszymy. Tu lista przebojów Trójki. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Ostatnią odsłonę dzisiejszej listy zaczynamy od miejsca 13. George Michael. So you raise another glass, looking for a different space. I was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day. Could it ever be? Well,

Te smaki i zapachy król dziś na miejscu 10. Od 26 tygodni z nami ten utwór zespołu Laocze, dziś na 9. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. United Colors of Armageddon, wersja na żywo, jak państwo słyszeli, Laocze, dziś z 12 na 9. Na 8 jest Daria Zawiałów. zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Wolałabym przespać cały świat, cały świat, cały świat. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długie łzy. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie te momenty. Krótko dziś zostanę mały zryw, krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. Hej, hej, Daria Zawiałow. Od 34 tygodni ta piosenka jest na liście. Dziś na miejscu 8. Nie wiem, czy Daria słucha listy, ale jeśli tak, to wszystkiego najlepszego w nowym roku i wielu wspaniałych koncertów, bo uwielbiam Darię oglądać na koncertach i mam nadzieję, że na jednym z nich do zobaczenia. Na powoli zbliża nam się koniec listy, dlatego zaczynają się listy do listy o listowych dzieciach. Panie Piotrze, dziś rano urodził się w Parczewie Filip. Przez 9 miesięcy razem z mamą i tatą, a także dziadkami słuchał listy przebojów trójki i teraz właśnie domaga się uwagi. Włączcie mi radio. Pozdrawiam ze szpitala, napisała to Kasia. Kasiu, wszystkim gratulacje, niech się dobrze chowa, a Filipowi, jak zwykle z radia, z Myśliwieckiej ode mnie, rock'n'rollowego życia. Włączcie mi radio na 7. Heimlich fern.

Też koncertowo. It Can Never Be The Same. Zespół The Cure dziś na miejscu trzecim. No i przed nami miejsce drugie, nie uwierzą Państwo, ale w noc sylwestrową spędziłem co najmniej 45 minut dyskutując z moją sąsiadką na temat tego utworu. Mieliśmy trochę różne zdania, ale wszystko skończyło się polubownie, bo potem to wspólnie odtańczyliśmy. Na drugim Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury. You had to kill the conversation. Always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. today, just love me like there's no tomorrow. Lubię i nie lubię, jeśli się pojawia, kiedy się pojawia w radiu ten utwór, bo on jest piękny i lubię posłuchać, ale jest równocześnie taki, że teraz do czwartej rano, kiedy zasnę, będę nucił Love Me Like There's No Tomorrow. Freddie Mercury dziś na miejscu drugim. I na zakończenie listy, bo powoli kończymy, chcę Państwu bardzo podziękować. Bardzo chcę podziękować również panu Przemkowi z Dopiewa i też pana bardzo serdecznie pozdrawiam, pana i pana żonę. Nie mogłem odpowiedzieć na pana list, dlatego że on był, zawierał taki problem filozoficzny dotyczący topu wszechczasów. Ale kiedyś przy okazji panu odpowiem. 1979 notowanie listy za nami. Dziękujemy państwu bardzo. Na miejscu pierwszym Heavenly, Cigarettes After Sex. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów AGD taniej. Na przykład zmywarka Bosch za 1111, lodówka Beko 180 cm za jedyne 979 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy.